wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 marca. Minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. O świadectwo wiary apeluje w wielkanocnym orędziu przewodniczący Episkopatu Polski. Myśliwce znów w akcji, podrwano je w związku z większą aktywnością rosyjskiego lotnictwa. Za nami krótsza noc, ale i więcej czasu na przygotowanie świątecznego śniadania. Chrześcijanie na całym świecie świętują zmartwychwstanie Chrystusa. W wielkanocnym orędziu przewodniczący Episkopatu, metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował do wiernych, by nie postępowali tak, jakby zmartwychwstania nie było i dawali świadectwo wiary. Dzisiaj tego świadectwa tak bardzo potrzeba. Widzimy, że coraz bardziej brakuje wiary w nas samych, w rodzinie, w przestrzeni społecznej. Wydaje się, że nie kształtuje ona naszych postaw, czego wyrazem są agresywne spory, podziały społeczne, czy wzajemne posądzania i oskarżenia. Trzeba powrócić do entuzjazmu wiary pierwszych chrześcijan, o czym wspominają Dzieje Apostolskie, że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Prezes Prawa i Sprawiedliwości złożył życzenia Polakom z okazji Wielkiej Nocy, występując w nagraniu publikowanym na profilu ugrupowania w mediach społecznościowych. Życzę Państwu, żeby były to święta nadziei. Nadziei na Wasz osobisty sukces, na dobry los, ale także na lepszy los dla naszej ojczyzny, na pokój, na zwycięstwo demokracji, podkreślił Jarosław Kaczyński. I jak tu go nie kochać, napisał premier Donald Tusk w internecie w reakcji na słowa prezesa PiS-u. W Stanach Zjednoczonych, kraju wielu wyznań, w którym katolicy są w mniejszości, Wielkanoc obchodzi się raczej symbolicznie. Natomiast Polacy zdecydowanie trzymają się tradycji, którą celebrują i przekazują swoim dzieciom. W Stanach Zjednoczonych, w miejscach, gdzie są małe skupiska Polonii, a w okolicy nie ma polskiego księdza czy parafii, to w takim przypadku nasi rodacy proszą amerykańskich duchownych o święcenie wielkanocnych pokarmów. Tak jest m.in. na Florydzie. Tradycyjne święcenie pokarmów odbyło się na malowniczo położonej wyspie Marco Island. Mamy bardzo wspaniałego proboszcza, który każdego roku organizuje nie tylko dla Polaków, tylko dla wszystkich, ale większa część to jest, są Polacy, ale też przychodzą Amerykanie i też święcą pokarmy. Bardzo dużo Amerykanów jest z nami. Się dowiedziałam dopiero o tym wczoraj od koleżanki z pracy. Bardzo zadowolona jestem, bo no to jest dla mnie tradycja, nawet jak ja byłam w domu w Chicago, od dawno tema, od małego. Mówią Polonusi w rozmowie z Polskim Radiem na Florydzie. Zresztą wielu częściach tego stanu Wielkanoc witają wyjątkowo tutejsi mieszkańcy. O wschodzie słońca na plażach organizowane są w wielu miejscach msze święte. Uczestniczą w nich setki osób. Wierni także z pokładu łódek celebrują to wyjątkowe wielkanocne nabożeństwo. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kolejny raz poderwano samoloty dyżurne. To w związku z większą aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu. Ono odpowiada za uderzenia rakietowe na terytorium Ukrainy. Pomimo okresu świąt była to kolejna noc podwyższonej gotowości polskich systemów oraz intensywnej służby żołnierzy Wojska Polskiego, napisało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w mediach społecznościowych. Wróciliśmy do czasu letniego. Nocą część zegarów z funkcją automatycznej synchronizacji czasu o drugiej wskazała trzecią. W innych samemu należy przestawić wskazówki. Profesor Adam Wichniak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówi, że każda zmiana pory aktywności i pory snu ma wpływ na nasze samopoczucie. Funkcjonowanie organizmu jako całość jest regulowane przez rytm okołodobowy, a rytm okołodobowy bardzo zależy właśnie od tego, kiedy człowiek kładzie się spać, kiedy wstaje, jaki ma rytm posiłków, jakie ma pory ekspozycji na światło. I to, że przesuwamy czas dwukrotnie w roku, musi oczywiście odbić się w kolejnych dniach po zmianie czasu na samopoczuciu społeczeństwa. Do czasu zimowego wrócimy w ostatni weekend października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Warianka. Zapraszam. W piłkarskiej ekstraklasie aż 16 goli oglądali kibice na początku świątecznej kolejki, a za nami przecież dopiero 4 spotkania. W ostatnim sobotnim meczu Pogoń Szczecin pokonała 3-1 Krakowie. Wcześniej remis w Gliwicach, w spotkaniu Piasta ze Śląskiem Wrocław było 2-2. Mieszane odczucia po meczu miał trener wicelidera tabeli Jacek Magiera. Inaczej się odpowiada, czy mówi o meczu, kiedy byśmy wyrównali, a inaczej jak straciliśmy gola. Prowadząc 2-1 na pewno jest duży niedosyt, bo prowadzisz. Wyprowadziłeś po straconym golu na 1-0 wynik na 2-1, no i tracisz. Odwrotna sytuacja spowodowałaby to pewnie, że takie samopoczucie wewnętrzne byłoby inne. No nie wygraliśmy. Wcześniej prawdziwe lanie dostali piłkarze ŁKS-u, którzy przegrali aż 0-6 z Jagiellonią Białystok. Punkty stracił mistrz Polski Raków Częstochowa, który zremisował 1-1 z Ruchem Chorzów. W świąteczny weekend grają też ligi zagraniczne. W Der Klassikerze Borussia Dortmund pokonała 2-0 Bayern Monachium. W hicie włoskiej Serie A porażkę poniósł Juventus. Bianconeri z Wojciechem Szczęsnym w składzie przegrali 0-1 z Lazio, tracąc gola w ostatniej minucie meczu. Po nie najlepszym spotkaniu 3 punkty wyszarpała FC Barcelona w hiszpańskiej La Liga. Duma Katalonii nagrała 1-0 Las Palmas, a w ekipie gospodarzy do 81 minuty grał Robert Lewandowski. W angielskiej Premier League kolejne punkty stracił Manchester United, który tym razem zremisował 1-1 z Brentfordem. Tymczasem w Miami trzeci tytuł wywalczyła Daniela Collins. Amerykańska tenisistka, dla której trwający sezon jest ostatnim w karierze, pokonała w finale turnieju WTA reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę 7-5 i 6-3. Do rozstrzygnięcia pozostała jeszcze rywalizacja mężczyzn. Wieczorem o tytuł powalczą Bułgar Grigor Dimitrov i Włoch Jannik Sinner. I na koniec jeszcze piłka ręczna. Industria Kielce zwycięstwem przypieczętowała rundę zasadniczą w Superlidze. W 26. kolejce pokonała 47-26 Zagłębie Lubin i wygrała ten etap sezonu. W naszej drużynie dominuje pozytywna energia, pomimo tych wszystkich trudności, które mamy za sobą, i naprawdę jesteśmy szczęśliwi z tego, że tutaj przed meczem nikt nie myślał o świątecznym stole, nikt nie złożył z nas broni, tylko konsekwentnie parliśmy do przodu i kąsaliśmy tego przeciwnika, i stąd ta wysoka przewaga. Mówił rozgrywający Industrii Michał Olejniczak. Kielczanie rundę zasadniczą kończą na pierwszym miejscu, tuż przed Wisłą Płock. Obie ekipy mają na koncie 75 punktów. Trzeci jest Górnik Zabrze. Niedziela wielkanocna będzie słoneczna i ciepła. Jedynie na zachodzie mogą pojawić się chmury, zapowiada synoptyk Michał Kowalczuk. Na wschodzie kraju cały czas możemy się spodziewać dużej ilości słońca. Natomiast od zachodu kraju, zwłaszcza po południu, przesuwać się będzie strefa zachmurzenia oraz towarzyszące tej strefie słabe przelotne opady deszczu. Będzie od 18 stopni nad morzem, w centrum 22 do 24 na Lubelszczyźnie. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zajdzie. Urodziny Trójki. Część czwarta. O 17:00 koncert. Renata Przemyk, Daga Dana i ich wspólne kobiece opowieści z nowej płyty artystki. O 18:00 spotkanie. Nasi sportowcy Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz z jednej strony mikrofonu, a z drugiej aktorka Anna Dereszowska i siatkarz Andrzej Wrona. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Raf, ty już przygotowany chyba do świętowania. I was thinking how to begin, and I would begin like this. Bo się zastanawiał, jak się mówi, the Lord has risen. Yes. Tak, Pan powstał. That's tak. Right, that's what you say in English. Pan zmartwychwstał, tak się mówi. Yes, the Lord has risen. Happy Easter. Happy Easter. Bed and breakfast. No to porozmawiamy sobie, jak święta wielkanocne spędzane są w Wielkiej Brytanii. Yes. Wątki polskie także będą. No, jak najbardziej. Bo u nas oczywiście ciekawe obyczaje, które z nami zostały gdzieś tam jeszcze z dawnych czasów. Mm-hmm. Ale kiedy jest szansa, żeby się pobawić, żeby się poradować, uśmiechnąć do siebie, no to oczywiście yes. Mnie się to bardzo podoba. You're in a good mood today. Really? You love Easter, I think. I like it. I love Easter. I really do. I really do. It's not my favorite holiday, but I love Easter so much. And in England, it's a very strange holiday. coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Wspomniałeś, że święta w Wielkiej Brytanii, Easter is a strange holiday. It is strange. It's a strange celebration because a lot of the people are not religious. Mm. So it's become a not religious holiday. And so it's kind of quasi-religious, half-religious. So people talk about Jesus, people talk about what's going on, the resurrection. But at the same time, people are going out, going crazy, having parties. But I think the most important thing in England is spending your time with family, of course. Eating roast. Roast dinner is really important. Easter roast dinner. And just chilling out. People just chill out in Easter. It's kind of a spring holiday, chilling isn't it? In or chilling out? Chilling out. Chilling out by looking for sweets in garden. That's right. Yeah, lots of sweets. So people are just taking it easy. It's a nice holiday because usually the weather is a little bit nicer in England now than it is in Poland. I'm not sure. Well, usually it is. England's it's always not, about weather is always bad. No. The weather is always about a week ahead in England. So a week, 2 weeks ahead. So the spring always comes a little bit earlier in England. So when it's many, many times, there's been snow in Poland, but I've gone to England and there's been tulips, crocuses, and, you know, spring is springing. So this is good. That's why I like Easter. Czyli wiosna jest bardziej ekscytująca wtedy i te święta wcześniej przychodzi. Idealnie się wkomponowują w to, co, w to, co dzieje się także w przyrodzie, a oprócz tego różnego rodzaju aktywności, o których dzisiaj sobie porozmawiamy i posłuchamy. you my song. Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. Get higher and higher when the wind blows. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Never coming back. All those beautiful people say hey. All those beautiful people. You mentioned roast, Piotr. Easter roast. Roast, czyli pieczeń. Tak. Tak się mówi. Pieczeń albo w ogóle pieczone mięso. A roast też może być obiad. Oh, we're having Sunday roast, czyli pieczeń plus obiad. So that's really important. Easter roast is super important, but... Czyli nie różni się ten czas wielkanocny, niedzieli wielkanocnej od pozostałych dni, na przykład niedzieli, kiedy jest roast na obiad. Well, it does a little bit, because... Czy na przykład różni się rodzaj mięsa, jest jakiś bardziej wykwintna. Exactly. We usually have... And one of the symbols of Easter is lamb, of course. Nie mówi się lamb. Nie, mówi się lamb. To jest lamb. Jest nieme, lamb. Nieme. So we say lamb, no, not lamb. We have a lamb roast. And that's the symbol of Easter. A lot of British people eat lamb, which is not popular in Poland. You don't eat a lot of lamb in Poland. A macie w baranka takiego z cukru w koszyczku, czy nie? A jest święconka w sobotę? Bo not w really, sobotę no. Wczoraj była święconka? No. Zdaje się, tak. To nie ma. A w niedzielę, no później konsumujemy te święcone pokarmy, przynajmniej w jakiejś części. That's right. Rozumiem, że tutaj raczej nie. Raczej nie. Czyli ty baranka, a masz baranka tutaj w ja koszyczku? Ja mam baranka, jest. Tak? Jakoś tak patrzysz na mnie. Kurczaczka też mam. Wszystko masz. I króliczka. No. Króliczek. Yeah. But I have a baranek and I have a kurczaczek. Mm-hmm. But anyway, lamb is beautiful. But you know where the lamb comes from in England? Z łąki. Tak? Kraj. A skąd jagnięcie na pochodzi? Yes. Myślę, że albo jest krajowa, no na przykład ze Szkocji, albo tak. ze Skandynawii. No z Skandynawii. Tak, bo blisko. Szkocji z Walii, ale najczęściej z Nowej Zelandii. A, to kawał drogi. To kawał drogi, ale się szczycą Anglicy. Podobno, we have New Zealand lamb. Podobno w Walii jest więcej właśnie tych wszystkich owiec niż ludzi. To w Nowej Zelandii. Tak. W Walii też. Też. Jest taki żart. Anglicy oczywiście też. Znam ten żart. Znasz ten, ale nie udajesz, możemy, że go nie ma, tak? Nie możemy mówić o tym żarcie teraz. Może po antenie. No dobrze. Anyway, Piotr, the symbol of Easter is beautiful lamb. So what do we do with lamb? Mary Berry, a famous cook, tells us. Shoulder of lamb. It's a wonderful cut, and I slow roast it with potatoes and onions that soak up all the juices. And it couldn't be easier. So to begin with, I'm going to put some garlic into the lamb. So what you do is make holes in the lamb like that all over. Some people put rosemary in as well. I'm not, I'm just having garlic. And my lot absolutely love garlic. So poke it down. And you can imagine that really does flavour the meat. Slow roasting also is good because the meat is so tender and the carving is very, very quick because it's just falling off the bone. Ma się piec powoli w piekarniku. Tak. Jeżeli odpowiednio zostanie ten proces przeprowadzony, to wtedy mięso będzie znakomite i smaczne. To tender. Ciekawe. Tak, czyli kruche. Mm. To ciekawe, że bardzo niewiele przypraw. Jest tam czosnek. Czosnek. Wiem, o soli nawet nie było mowy. Nie było mowy. Znaczy, raczej było, ale bo nam pytała się, mówiła, czy rozmaryn. Mówi, nie. Herbs and rosemary. Mówi, no, garlic is enough. Mm-hmm. Lovely. I love, do you like lamb? Lubię bardzo, tylko u nas w naszym kraju jakoś tak nie ma wiele tego mięsa. I heard that lamb was really popular in Poland before the war, but not now. It's a great food, it really is. I love lamb curry. I love lamb curry. My father makes a great lamb curry. Teraz to się właśnie zmienia ze względu na to, że no, można sobie chociażby w restauracji indyjskiej spróbować różnego rodzaju tego typu mięs, no bo zdaje się, że jeśli chodzi o Indie, to oni nie jedzą, tak jak na Bliskim Wschodzie, wieprzowiny. Tak jest. So they use lamb instead. So when you're in England, when you have lamb, something is very important. You have to have something with your lamb. Do you know what it is? I guess I know. Yes, the special mint sauce. I want to show you how to make fresh mint sauce. So get a large bunch of mint. You want the leaves. Finely chop that mint. The smell is amazing. Add some seasoning. Take a little teaspoon of sugar. Some vinegar. I'll use red wine vinegar. You can use any vinegar, cider vinegar. And then boiling water. Now the heat is going to create an infusion, just like a cup of tea. So we're really pulling the flavor out of the mint. If you've got leftover, you can keep it in the fridge for a week, no trouble at all. All I do now is have a little try. Oh, hallelujah. That is a brilliant sauce. Jamie Oliver talking about how to make mint sauce. And you have to have mint sauce with lamb. To jest tak brytyjskie jak budki telefoniczne, czerwone. To rzeczywiście już teraz wszystko stało się jasne, dlaczego tych przypraw jest tak mało, bo ten sos miętowy, on całkiem dobrze uzupełnia całość. Yes, lovely. I love lamb mint. Yeah. ustaliliśmy, Rafiusz, że w Wielkiej Brytanii nie ma baranka w koszyczku i nie ma też święconki. Ale pytanie, czy są takie elementy polskiej tradycji, które tobie się podobają? Na przykład jedzenie żuru albo barszczu białego. I love biała kiełbasa. I mean, I'm such a fan. I love my biała kiełbasa. I really do. Chrzan. Mm-hmm. I love that as well. Horseradish. Horseradish, yes. And it's not that popular in England. So when you have... People think of wasabi as the horseradish. But właśnie to jest cały czas niesamowite, że tak, kapusta kiszona nie ma dobrej sławy, bo kimchi. Tak. Horseradish, tak. Czyli chrzan też nie. Bo mimo, wasabi. Że blisko, że europejsko. Przecież Niemcy także korzystają ze chrzanu. Francuzi tak. także. Tak. Ale tu nagle Japonia musiała się włączyć, żeby zrobić odpowiedni marketing i żeby to było w ogóle do czego można było do czegokolwiek porównać. Tak, i zmienić kolor jeszcze w dodatku. Zielony. I love... chrzan. I love fried horseradish. Have you ever had fried horseradish? Nigdy. I had that in Poland. Co to za sytuacja? Well, what you do is you get the length of the horseradish and you cut it in czyli long korzeń. Strips. Korzeń, oczywiście. Mm-hmm. You cut it into strips and you fry it and becomes tak jak frytki z batatów. Exactly, becomes like chips. A, no to trzeba było od razu powiedzieć, że to frytki z chrzaną. I co zajadasz sobie, na przykład oglądając mecz? Yeah. Yes, I do. Oglądając mecz. Dobrze, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to także kwestia czekolady. Yes. I szukanie tych słodkości gdzieś tam poukrywanych. Is that a Polish tradition? Bawicie się w to? Tu także tutaj? A to w Polsce też? No można, wszystko można. Ale tak stosuje się? Myślę, że niektórzy tak. We do it, yes. Kids do it. We have, you know, the egg search. So you throw the eggs in the chocolate eggs, of course. Chocolate eggs in the garden and kids go and find them in a basket, which is, it's becoming less popular. Mazurek występuje Mazurek? W Londynie. Mazurek? No, I don't know what that is. Bo u nas święta kręcą się wokół baby i wokół mazurka, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o słodkości. A jeśli chodzi o te brytyjskie obyczaje, to za moment opowiemy sobie, na czym polega ta zabawa. przykrością muszę powiedzieć, że mamy lam, mamy jedną mamy mitsu. Jesteś teraz tofu, tak? Grupa, drużyna tofu. No, nie? No, I'm not. Not anymore. Ale był taki czas, prawda? Był taki okres, yes. I chwalisz sobie ten czas, bo to dobrze dla zdrowia czasami zrezygnować z pewnych nawyków, które mamy. No, tak, mięso lub też inne rzeczy, zwłaszcza to przetworzone, które podobno nam bardzo szkodzi. That's right. The most important thing is you have to have fresh stuff. If you're going to have meat, then have fresh meat, have good meat. That's what you should do. But I wanted to say, z przykrością, the English Easter is not only about lamb and Mazurek. Mazurek. It's not. Mm. There's one thing that is the most important thing in England. It's not eggs. It's not lamb. It's not chickens. It's chocolate. One of the most popular aspects of Easter, and probably for a lot of people, the only important thing about Easter is chocolate. Confectionery companies have cashed in year after year after year. And for many of us, Easter is all about the chocolate egg. In every store, in every town, you will find shelves full to the brim of chocolate eggs. Posh eggs, cheap eggs, eggs with things inside. Eggs that are bigger than your head. Tiny little miniature eggs. Just as yummy. Eggs in the shape of bunny rabbits. Eggs on top of cakes. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate. Yes, it's everywhere. I think in America, I mean, America's not as bad, but Americans spend $3 billion on chocolate at Easter. English people, I think, something ridiculous as well, something similar, because they don't have chocolate eggs in America. This is very, very British, the chocolate egg. And we spend millions and millions of pounds on this chocolate. And you have to have a chocolate egg. You have to. Przynajmniej jedno. Duże, małe, wypełnione, tak jak słyszeliśmy, z różnego rodzaju niespodziankami w środku, ale także w dużym nadzienie. Takim jaju czekoladowym mogą być rozsypane małe, także nadzienie, tak, stuffing. O. Ale właśnie stuffing się używa tylko w stosunku do na przykład mięsa, czy... Tak. Nie, tylko do mięsa. Tylko do mięsa, a tu się mówi inside? Inside, soft center. Soft na center, aha, czyli coś miękkiego, słodkiego, yes. Co jest w środku. Ciekaw jestem, czy zdarzają się pomyłki, bo całkiem niedawno nasz słuchacz opowiadał o tym, że kupił chyba królika takiego, tak zająca wielkanocnego czekoladowego w sreberku i kiedy go odwinął, to okazało się, że tam był pod spodem Mikołaj Święty. Więc być może z jajkami jest podobnie, a niektóre także muszą przezimować jakoś, bo pewnie wszystko się nie sprzedaje. Zwłaszcza teraz, kiedy te ceny kakao poszły w górę, więc wydaje się, że w Wielkiej Brytanii to też będą droższe święta. I think so. Well, we'll see. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. When you lift me high up, out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song, revival. I'm singing revival, revival, revival song, revival. I try to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day. Higher, out of the fire, out of the flames. Oh, I lost the fear. jutro lany poniedziałek i tak sobie myślę, że w wielu krajach mógłby ten zwyczaj także obowiązywać, ale jakoś tak się zdarzyło, że się nie przyjął. I'm really surprised that all the Polacy in England haven't, because I've seen it in London, I've seen people throwing water on each other and they're Polacy of course, and I'm really surprised it's not taken on in the UK, that, you know, wet Monday or something like that. It would be great. Może gdzieś poza dużymi aglomeracjami, bo wiesz, to jest tak, że to wszystko się odnosi gdzieś do kultury ludowej, do budzącego się życia, do wegetacji, do tego wszystkiego, że mają nową energię. Right. No i w tym kontekście ta woda także jako też symbol życia, witalności. Is that what it is? Myślę, że warto byłoby też ten obyczaj kontynuować gdzieś indziej, kultywować. I love it. I think it's one of the best traditions. We have a couple of really strange ones in England as well. We have Morris dancing and Maypole dancing. I don't know if you've seen this. Maypole. Czyli kij. Majowy. Yeah? Majowy, dokładnie. And what people do is they dress men, generally, in strange clothes. They look like górale a little bit, actually, with bells on their feet, on their legs, and they dance around this pole, or they dance around with sticks, banging the sticks with each other. It's ludowe, of course, Morris dancing. And it's always at Easter time, springtime. And you see this quite a lot. Tak, masz, tańczyłeś z takimi dzwonami przytwierdzonymi do... No, but we could do it, maybe. No, moglibyśmy coś takiego spróbować zrobić, na przykład tutaj niedaleko w łazienkach. Ciekawe, jakie byłyby reakcje. I think we have thousands of fans. Kiedy ktoś spytał, no to moglibyśmy odpowiedzieć, że to jest brytyjski zwyczaj i że w zasadzie, no, żyjemy w tak teraz złożonym świecie, kiedy ludzie mieszkają poza swoimi krajami ojczystymi. Yeah, why not? Dlaczego nie? Normalna sprawa. So we have Morris dancing, we have egg rolling, of course. You know this, you've heard of this, where we take an egg and we roll it down the hill. A niektórzy nawet zamiast jajek toczą samych siebie. Yes, yes. To jest fantastyczna zabawa. Ostatnio się bawiłem w to, kiedy byłem dzieckiem. I później należy wstać i zastanowić się, gdzie jest północ, południe i czy w ogóle utrzymamy równowagę. Right, yeah. Świetna beautiful, zabawa. Beautiful holiday. We have also the egg and spoon race, where you have... Masz łyżeczkę taką do zupy i na łyżce jest jajko. Yes, and you have to run, well, usually run... a race with other people. Jest wyścig, kiedy ktoś sobie radzi szybciej, więc powinniśmy go dogonić i jest wtedy pokusa, że nie zapanujemy nad łyżką i spadnie jajko, no i przegrywamy cały wyścig. Precisely, it's a beautiful race. Ale może podsumujmy też to czekoladowe szaleństwo. W Easter Brytyjczycy również jedzą dużo czekolady. Czekoladowe jajka, czekoladowe króliczki, czekoladowe ciasta. Można powiedzieć, że czekoladę zagryzają czekoladą, często czekoladą popijając i jedzą czekoladę bez umiaru. Poza tym Brytyjczycy jedzą to samo, co w każdy weekend. W wielu rodzinach na niedzielnym wielkanocnym stole jak co tydzień serwowany jest roast dinner, czyli pieczony obiad, który składa się z roast chicken, pieczonego kurczaka lub innego pieczonego mięsa, wraz z roast potatoes, czyli pieczonymi ziemniakami, roast carrot, pieczoną marchewką, i vegetables, i innymi warzywami. Dla większości Brytyjczyków Wielkanoc to po prostu długi weekend spędzony z rodziną i przyjaciółmi w przyjemny i radosny sposób. Raf, a sałatka jarzynowa? No, we don't have it. Nie macie? Well, we have potato salad, which what is similar. Bad luck. Aż dziwię się, że nie pokazałeś swoim krajanom, jakie fantastyczne przysmaki mamy. Well, when they come to Poland, they always say, this, oh, I like that. What's that? Kielbasa. They like the kielbasa, they do. To teraz pora na sałatkę jarzynową. Justify one man to overthrow. In the name of love, One more in the name of love. In the name of love. What more in the name of love? One man caught in a barbed wire fence. One man he resists. One boy washed up on an empty beach. One boy never will be kissed. In the name of love. One more in the name of love. In the name of love. One more in the name of love. Shot rings out in the Memphis sky. Free at last, they took your life. They could not take your bride. I forgot to tell you about one of my favourite traditions, my favourite foods. Mycie okien. No, no way. Te brytyjskie okna, nawet się nad tym zastanawiałem, są takie dosyć wysokie. I myślę, że trudno dostępne. Czasami te połacie, całe szkła są no, mniejsze, bo jest dużo ramek. That's right, yeah. Trudno się pewnie coś takiego myje. Well, you have to know, Piotr, this is, you know, it's hard work being British. It's hard work. Widzę. Widzę. One of my favorite, favorite foods, and I've told you this before, is the hot cross bun. Aha. It's like a słodka bułeczka z krzyżykiem. Z krzyżykiem, yeah, but it's got, you know, hot cross. Rodzynki w środku. And what you have is, it literally has a cross on the top. You open it, you eat it warm with butter or cold, but it's amazing. I love it. Czyli to jest tak jak scones, tylko że hot cross... Yeah, scones są twarde. Aha. To jest taka miękka bułeczka. Słodka. Może popracujemy nad naszym słownictwem. Są zwroty, których używamy na co dzień, ale jest też alternatywa. I am excited. I am hyped. I'm tired. I'm beat. A good feeling. A good vibe. That's popular or trendy. That's so hip. She was scared. She chickened out. I like to wake up early. I'm an early bird. They were from India. Może zaczniemy też taką zabawę stosować. Co zastąpić czym? Go on? No, go on. Mów dalej. To proszę bardzo. I love reading. I'm a bookworm. I love good food. I'm a foodie. I love to travel. I'm a wanderlust. I can't eat anymore. I'm stuffed. I'm very thirsty. I'm parched. I'm very hungry. I'm starving. I'm very busy. I'm swamped. I'm sleepy. I'm drowsy. I have no money. I am broke. Fantastic. We have to do that game. I got it, I'm broke. Tak się złożyło, ale pamiętam, że kiedyś powiedziałem I'm parched. I'm parched. Parched. Tak. I nie było zrozumienia. Bo to nie jest takie, takie, że wyschło mi wszystko, tak, tak suche, jakby w ustach, suche usta, mm-hmm. suche gardło i nie każdy może to zrozumieć. People don't use I'm thirsty. Bo to jest niebezpośrednio jednak powiedziane, tak, prawda? Mm. Że I want a glass of water. No, because I'm parched. Mm, I'm thirsty, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że dostaniesz. We have to do this more often, I think. Shirley Bassey, and it's great that we've got Shirley Bassey now because she's from Wales. Mm. And Wales is, of course, the country with the most sheep in the United Kingdom. And sheep is lamb, and we have lamb for Easter roast. Oj, to dlatego taki byłeś zamyślony w czasie słuchania tej muzyki, bo Gincina. Powstawała cała ta teoria, którą wygłosiłeś. Proszę Państwa, Happy Easter. Happy, fantastic Easter, yes. Wspaniałej niedzieli, także miłego lanego poniedziałku. My dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Naszą audycję zrealizowała Ewa Redel. Piotr Firan. Rafał Zar. Have do usłyszenia. Great Easter. Falling down to this